Zelenszkij attól tart, hogy az oroszok felrobbantják a kahovkai vízi erőmű gátját. Márpedig bármilyen kísérlet a víztározó felrobbantására, Ukrajna területeinek elárasztására és a zaporizsiai atomerőmű víztelenítésére azt jelenteni, hogy Oroszország hadat üzen az egész világnak. Az ukrán elnök azután beszélt erről, hogy Szergej Szurovikin orosz tábornok megvádolta az ukránokat, hogy az erőmű alatti terület elárasztását tervezik. Egy korábbi elemzés szerint a gát felrobbantása visszafordíthatatlan vízszint csökkenést eredményezhet a kahovkai tározóban, amely hűtővizet szolgáltat a zaporizsiai atomerőmű számára. Az Institute for the Study of War már október végén arról számolt be, hogy Oroszország valószínűleg megpróbálja felrobbantani a gátat, hogy ezzel fedezze a kivonulását és megakadályozza, hogy az ukrán erők a megszállt Herszon megyében az orosz hadseregre tudjanak fókuszálni. Én megpróbáltam kitalálni ennek a mondatnak a végét, hogy Ukrajna területeinek elárasztására és a zaporizsiai atomerőmű víztelenítésére azt jelenteni, hogy Oroszország pont. Én azt gondoltam, úgy fog folytatódni, hogy totális háborút folytat, vagy én nem tudom, hogy tudod, ennek az elárasztásának a következtében emberek halnak meg, vagy valakinek el kell hagynia a lakóhelyét, vagy nincs erről szó. Vagy mondjuk B, arra gondoltam, úgy folytatódik a mondat, hogy letagadhatatlan bűncselekményt követel, de nem gondoltam, hogy az lesz a mondat befejezése, hogy ezt is hadüzenetnek kell értelmeznünk. Hogyha a kahovkai vízi erőmű gátja felrobban, abban a pillanatban ketté fog hasadni a realitás. A félvilágnyi buborék az meg lesz győződve arról, hogy az oroszok, a másik félvilágnyi buborék meg lesz győződve arról, hogy az ukránok, és már csak várhatjuk azt a napot, amikor már nem lesz valóság, már nem lesz kikutatható, már olyan mennyiségű hamis adat lesz mindkét oldalon, még azon az oldalon is olyan mennyiségű hamis adat lesz, amelyik az igazságot mondja, mert még az igazság alá dúcolására is hamis adatok fognak napvilágot látni, hogy végül egy nap, nem biztos, hogy ennél az erőműnél, nem biztos, hogy ennél a robbantásnál, nem biztos, hogy ennél a háborúnál, de hogy egy nap be fog köszönteni az az élmény, hogy már nem tudjuk rekonstruálni, hogy ki csinálta, de nem is számít, mert a félbuborék pontosan tudja, hogy ki volt, és a másik félbuborék is pontosan tudja, hogy ki volt, anélkül, hogy bármelyik is tudná, de a hiedelmei mindkettőt megerősítik abban, hogy az volt, akire ő gondol. Én ennek a valószínűségét meglehetősen alacsonyra adom, hogy ez valóban bekövetkezne, azon egyszerű oknál fogva, hogy bárki is teszi az együttal a saját területeit és a saját lakosságának és a saját későbbi eredményes offenzívájának a lehetőségét, vagy a bekövetkeztének a valószínűségét veszélyeztetni, hiszen egy felrobbanó vízi erőmű nyomában tönkremenő atomerőmű miatt kialakuló sugárfertőzés és globális katasztrófa az mindkét hadviselő felett sújtaná. Ilyesformán nem nagyon gondolom, hogy ennek a fenyegetőzésnek, vagy ennek a vádaskodásnak lenne vagy emögött meghúzódna valamiféle valós szándék. Ez a fenyegetőzés jól beilleszkedik abba a folyamatba, ami már a sokadik ilyen feltételezett, vagy vízválaszlanak beállított, aztán később tulajdonképpeni katonai vagy politikai következmények nélkül maradó esemény lenne ennek a háborúnak a történetében. Gondolok itt a sokadik fenyegetőzésre annak kapcsán, hogy Oroszország majd atomfegyvert vett be, Oroszország majd magát az zaporozsiai erőművet támadja, vagy éppen az ukránok fogják megsemmisíteni és egyfajta piszkos bombaként használni a zaporozsiai erőművet. Gondolok az északi áramlat felrobbantására. Egy dolog azért az biztosan látszik, hogy egyelőre az orosz fél az, amelyik az ukrán infrastruktúrát rombolja az irántól vásárolt drónjaival, illetve a megmaradt rakétáival, illetve az orosz fél, illetve Szurovikin taktikája az, az egész világ számára könnyen értelmezhető és meggyőző katonai eredmények hiány a polgári lakosság gyötrését tekinti a hadviselés egyetlen még működő és az ukrán morál rombolásának szempontjából hatékony módjának. Van-e értelme nukleáris csapást mérni egy olyan ellenségre, amelyet nem tudsz legyőzni hagyományos fegyverekkel? Hát ezt ugye még sosem próbáltuk ki. Ez egészen pontosan egyetlen egyszer kipróbáltuk 1945. augusztusában, amikor az Egyesült Államok megsemmisítette Hiroshimát és Nagasakit, és azóta is egy ilyen nagyon nehéz kérdés, és komoly indulatokat kiváltó kérdés, hogy erre a támadásra szüksége volt-e vagy sem, hogy ezzel sikerült-e megtörni a japán népmoráját, és meggyőzni őket arról, hogy a háború értelmetlenné válik innentől kezdve, a további hadviselés értelmetlen, hiszen az ellenfél nem sérül ebben a helyzetben, míg a japánok igen, illetve az Egyesült Államok ebben a helyzetben ugye nem sérülne, míg a másik oldal, vagyis Japán további szándéka a háborúban maradásra a végső megsemmisülésük vezetne. Itt nyilvánvalóan nincs ilyen szándék, és nincs is ilyen akarat, én azt gondolom. Tehát most voltak hetek, vagy voltak olyan pillanatok, amikor az volt mindannyiunk megélése, vagy sokak megélése, többek között az enyém is, hogy az atomháború valószínűsége mondjuk 0,01%-ról felment mondjuk már mondjuk 1-2-3-4-5-6%-ra is. De ebben a pillanatban most úgy tűnik, hogy bárhogy is nézzük, de valamiféle politikai megoldás készülődik. Gondolok most az Egyesült Államok aktívabb részvételére a béketárgyalások megnyitásában, vagy hát ez az egyik bizonyítéka, ennek a másik pedig az, hogy azért az oroszok minden brutalitásuk és durvaságuk és a háborús során elkövetett számtalan aljasságuk és hibájuk ellenére, és azért ebben a tekintetben legalábbis mértéktartóak maradtak és felismerték, hogy egy ilyen gesztus, ahogy egyébként ez az első pillanatban is nyilvánvaló volt, a végső megsemmisülésükhöz, illetve egy totális atomháborúhoz vezet, vagy vezethetne. Ezt nyilván ők sem kockáztatják. Milyen politikai megoldás körvonalazódik? Mert az, hogy az oroszok megállapodnak az amerikaiakkal, az talán nem elég ahhoz, hogy Ukrajna elfogadja, hogy őróla hát keleti régiókat csatolnak le. Alig ha fogják az ukránok ezt elfogadni, alig ha fognak ebbe ők beleegyezni. Alig ha fogják betartani azt a tűzszünetet, amit a fejük fölött az amerikaiak az oroszokkal kötnek. Hát én azt gondolom, hogy az ukránok, az ukrán társadalom, legalábbis az én értesüléseim szerint, annyira amennyire én rálátok, nem nyitott arra, hogy területi engedményeket tegyen Oroszországnak. Akkor viszont mit jelentenek ezek a tárgyalások, és miféle politikai megoldás készülhet ebből? Hát itt egyetlen... igen, van az a vád, hogy ez tulajdonképpen egy proxy háború, és, vagy hát egy féloldalas, egy fél proxy háború, mert az egyik hadviselő vér, az ugye nem egyik hadviselő fél, jelen esetben Oroszország, nem egy másik ország gon keresztül visel hadat, hanem közvetlen hadviselő fél, és az ukrán oldal pedig a proxy részvevő, hiszen az Egyesült Államok rajta keresztül háborúzik Ukrajnában. Én ezt a megfejtést nagyon sok tekintetben helytelennek, illetve igazságtalannak gondolom. Mármint hogy ez egy proxy háború? Nem, az, hogy ez proxy háború, az igaz. Azt a megközelítést érzem helytelennek, és ilyen értelemben az, amit az imént felvázoltál, az igaz, hogy ez nem az Egyesült Államokon múlik, hanem elsősorban Ukrajnán. Tehát ez abban annyiban proxy háború, hogy ha már, akkor az Egyesült Államok természetesen az ukrán felett támogatja, egyébként szerintem helyesen. És, de az is egy nagyon fontos szempont, hogy ez a háború ugye addig tart, vagy addig tarthat, és az ukrán sikerek is javarészt ennek a szándéknak a függvénye, amíg az Egyesült Államok fegyverekkel és pénzzel támogatja az ukrán oldalt. Ha az amerikaiak ebben a tekintetben hátralépnek, emögött egyébként egyetlen valós szándék húzódhat meg, ha egyáltalán van valamiféle szándék erre amerikai oldalról, ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az amerikai szándék valós, vagy ami most mindannyiunk számára, vagy sokak számára, vagy a politikai, vagyis a biztonságpolitikai elemzők számára most így kitűnni látszik ebből a helyzetből, hogy az amerikaiak valamiféle tárgyalásos megoldás felé terelnék az ukránokat. De hogyha ez valóban így van, akkor nyilvánvaló módon egyetlen módon tudják megfogni az ukrán tárgyaló felet, hogyha csökkentik a nekik nyújtott támogatást. Hogyha ez valóban így van, akkor az ukránok is kénytelenek lesznek beletörődni valamiféle politikai megoldásba, hiszen a sikereiket javarészt az amerikai fegyveres, illetve anyagi szupport garantálja, de attól még persze ez kialakíthat egy olyan politikai válságot is, és ebben teljesen igazad van, aminek az lesz a forrás, hogy az ukránok, bár csökkent az amerikai fegyveres támogatás, mégis ragaszkodnak azokhoz a területekhez, egyébként szerintem jogosan, amiket az orosz agresszor vett el tőlük. Tehát ez a helyzet szülhet egy újabb olyan váratlan fordulatot, ami a háború elhúzódásához és valamiféle ilyen félaszimmetrikus álló háború kialakulásához vezethet, aminek egyébként hosszú távon megint csak az orosz fél lehet a nyertese, hiszen az ő nyersanyag és emberi tartalékaik azért nagyobbak, mint Ukrajnáé. Tehát, hogyha az amerikaiak most arra készülnek, hogy tárgyalóasztalhoz ültetik ezt a két felet, akkor ez csak úgy lehetséges, hogyha ők csökkentik az ukrajnának nyújtott katonai támogatást. Viszont így, hogy az a Oroszország bukása azért közeledni látszik, vagy ha nem is a politikai értelemben bukása, de katonai értelemben mindenképpen bukni látszanak. Nagyon fontos kérdés, hogy mi van pontosan az amerikaiak fejében, hogy ők egy olyan Oroszországról álmodnak, amit olyan katonainak sikerült megalázni, de továbbra is Putyin vezeti, vagy pedig egy olyan Oroszországról, aminek a politikai vezetését is sikerül elmozdítani a helyéről. Hát nagy kérdés Oroszország esetében az, hogy mivel jár a világ jobban. Egy olyan Oroszországgal, amit már ismerünk és tudjuk, hogy mire képes. Nyilvánvalóan ha Putyin megőrzése Putyin hatalmának a megőrzése és ennek a rezsimnek az életben tartása a cél, az számomra azért tűnik egy kevéssé vagy nehezen magyarázható gesztusnak, mert azért pontosan ez a háború mutatta meg, hogy valójában mire képes ez a rezsim. Ugyanakkor megint csak Oroszországot ismerve nem tudhatjuk, hogy nem valami még rosszabb, általunk ismeretlen és nehezen kezelhető rezsim váltja el majd Putyint, de lehet, hogy ez az amerikai kísérlet a tárgyalásos megoldásra valójában az amerikai biztonságpolitika egyik fordulatára vezethető vissza, ami a republikánus a közelgő republikánus felsőház, illetve kongresszusi győzelem árnyékában született, de most, hogy úgy tűnik, hogy a Trump álma, miszerint hogy újra az ő kezébe kerül majd az amerikai politika, illetve az amerikai belpolitika irányítása, elbukni látszik, ez a tárgyalásos megoldás is majd kikerül a menüről. Ez a félidős választás, ez azért jó hírnek tűnik Zelenszkijnek meg Ukrajnának, hogy elmaradt a piros hullám. Mert hogy ugye attól lehetett tartani, vagy attól tartottak az ukránok joggal, hogyha itt piros hullám lesz, hogyha a Trump által áthangolt republikánus párt söpör a félidős választásokon, akkor visszatér az izolacionizmus, visszatér Amerikának a bezárkózása, a visszazárkózása a saját kontinensére, az észak-atlanti világrend felmondása, az északi-atlanti biztonságpolitika cserbenhagyása, az konfederáció és az unió polgárháborújának kiújítása reményében, és annak nyilván megnyerése reményében, ami hát elvezetett ahhoz a helyzethez, hogy Putyin Európa nyakára lépett. És a háborús döntések, az elnök és a Fehérház hatásköre csak nyilván a jövő évtől meg az ő idejének a végéig a büdzsét, azt a hadi büdzsét, amit elköltett, azt viszont a kongresszus határozza meg. Meg, hogyha most piros hullám lett volna, ha most a Trump tarolt volna, az azt jelentette volna, hogy ő lesz a következő elnökjelölt. Az perspektívikusan annak a kilátását vázolta volna a jövőre nézve, hogy Trump megnyerheti a következő választást, hiszen most, ha most nyert volna, vélhetően két év múlva is jó eséllyel nyerhetett volna, és az azt jelentette volna, hogy Amerika visszavonul. Most én ezt a háborút, ezt a proxy háborút, hogy úgy mondjam, Amerika Ukrajna mögötti kiállását úgy látom, mint a demokrata elit utolsó kétségbe esett kísérletét, hogy Amerikát egy nemzetközi konfliktus mögött újra egyesítse a Trump által, BLM által, a hisztérikus wokizmus és a hisztérikus trollizmus által ketté hasított Amerikát újra egyesítse, mert hogy egy háború az mindig konszenzust teremt. Legalábbis igen, de ez volt a recept. Ha a háborúnak vége van, akkor megszűnik ez a belpolitikai újra összekovácsoló erő. Tehát egy érdeke, hogy a Trumpnak nyilvánvalóan a Trumpnak hogy érdeke Amerikának belpolitikailag, hogy ez a háború elhúzódjon. A Trumpnak az nincs ilyen, hogy Amerikának. Van a demokrata elit, meg van a Trump. A Trumpnak az az érdeke, hogy ez a háború minél előbb véget érjen, mert ő otthon akar háborúzni a liberálisok ellen. Ő otthon akar háborúzni a demokrata párti elit ellen, meg a demokrata kulturális elit ellen, és ehhez ő neki nincsen szüksége egy nemzetközi konfliktusra. Egy nemzetközi konfliktus azt eredményezi, hogy az elnök mögött összezár a társadalom. Neki nincs szüksége arra, hogy Biden mögött összezárjon az amerikai társadalom, ő meg akarja osztani az amerikai társadalmat. Hogyha ő most söpört volna a félidős választáson, az azt jelentette volna, hogy a demokrata elitnek felül kell vizsgálnia ezt a konfliktust, és felül kell vizsgálni azt a tervét, hogy újraegyesíti Amerikát az Oroszország elleni proxy háborúja mögött, és újraegyesíti az észak-atlanti világrendet Európa mögött, és kvázi egy erős falat húz Kelet-Európában, amelyet Putyinnak is tudomásul kell vennie, látnia kell és értenie kell. A Trump nyilvánvalóan ezt a falat nem Kelet-Európában akarja meghúzni, hanem a Trumpnak az az érdeke, hogy ez a fal maga az Atlanti óceán legyen, az majd megvédi Amerikát, Európát pedig feladja. Én nem tudom nem látni az összefüggést az Orbán Viktornak a vétói, a Brexit, meg Donald Trump izolacionizmusa között. Ez egy irányba mutat, ez a sokféle folyamat. Mégpedig Európa elhagyása, feladása és Putyinnak való kiszolgáltatása irányába.